Tamam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbi amma ba'd. İnşallah bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. 109. 114 ve 115. hadisler. Bugün inşallah 3 hadisin fıkhıyla şerhiyle inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Ata bin Yesar radıyallahu anh'tan haber verildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı tekbir aldıktan sonra eliyle bekleyin işareti vererek gitti. Biraz sonra guslettiğini gösteren su belirtileriyle geldi ve o namazı kıldırdı. Evet. Şimdi bu ilk okunan hadisin koyulduğu babın başlığı İmam Malik tarafından Muvatta'da İ'adetul cunubi as-salate ve guslehu iza salle ve lem yezkur ve gaselehu tevbehu. Yani bu şekilde başlık atmış. Demiş ki eğer cünüp namaz kılar ve namazdayken cünüplüğünü hatırlamazsa, sonra namazda cünüplük aklına gelmiş, yıkanmadığını hatırlamış. Ardından tabi bundan da has bir şey değil, yani sadece cünüple has bir şey değil. Elbisesinde mesela meni görmüş veya elbisesinde necis bir şey görmüş. O anda aklına gelmiş namazda. İşte bu adam namazında ne yapacak? Bununla alakalı bab başlığı açmış İmam Malik rahimahullah. Tabi hadisin fıkhına geçeceğiz. Ama fıkhına geçmeden önce her zamanki usulümüz üzere önce senette var olan insanlara bakacağız. Ata İbni Yasar'ın sika bir ravi olduğunu, hayat hikayesini çok defa zikrettik. Tekrar zikretmeye gerek yok. O da senette var olan isimlerden bir tanesi. Burada bize yeni olan bir isim var. İsmail İbni Ebi Hakim denen şahıs. Kendisi Adi oğullarının kölelerindendir. Onlarla yapılan savaşta alınmış esirlerden bir tanesi, köle olmuş daha sonra. Kendisi kabir ravidir. Medine'de yaşamıştır. Ve ilim ehli birçok fakih onun hadisini hüccet saymışlardır. Yani delil saymışlardır. O naklettiği zaman başka bir şeye bakmamışlardır. Ve İmam Malik de bu şahsın kendisinden 4 tane hadis nakletmiş. Bir tanesi muttasıl, geri kalan 3 tanesi munkatı ve mürsel olmak üzere zikredilmiş. Zaten ben hatırlayacak olursanız mürsel hadisi ilk daha mukaddimede anlatmıştık. Keyfiyetini, özelliğini. Muttasıl hadisi anlatmıştık. Burada munkatı diye yeni bir tür ilk defa önümüze geldi. Munkatı senedi kesik demektir. Hadislerde senet kesikliği nasıl gerçekleşir? Benim dedemin babasını ben görmemişim ama rivayet yapıyorum dedemin babasından. Normalde benim dedemin babasından rivayet yapabilmem için ona ulaşmış, onu görmüş, onu anlamış olmam gerekir. Veyahut ben dedemin babasını görmüşüm ama 2 yaşındaymışım. Ben 2 yaşındayken adam ölmüş. Ben 2 yaşında ondan nasıl hadis alabilirim ki? O hadisi nasıl nakledebilirim ki? Eğer senette bu tarz durumlar hasıl olursa senette kesiklik gündeme gelir. O işte munkatı hadis sınıfına konulur. Usul hadis yazan alimlerin tarif ettiği üzere. İbni Abdilber diyor ki bu hadis munkatıdır bu senetle. Hangi senetle beraber? Bu İsmail İbni Ebi Hakim'in Ata İbni Yasar'dan naklettiği, onun da Resulullah'tan naklettiği şekliyle aleyhissalatü vesselam hadis munkatıdır. Yalnız hadisin başka yolları vardır ki o yollarıyla hadis müsnettir. Yani senedinde kesiklik yoktur. Muttasıldır. Peygambere kadar ulaşmıştır senet aleyhissalatü vesselam'dan. Ebu Hureyre'den Ebu Bekre diye başka sahabe ve tabiinin büyüklerinden farklı senetlerle bu hadis nakledilmiştir. Şimdi hadisin bir senedi munkatı olursa ve aynı hadisin başka senetlerinde 4-5 tane ayrı senette hadis irsal, ittisal yani peygambere kadar ulaşmış bir hadisse, müsnet bir hadisse o zaman munkatı olan hadis, o zaman munkatı olan hadis bu diğer hadislerle desteklendiği için o da artık üst dereceye çıkar. Yani hücciyet kazanır. Dolayısıyla İmam Malik zayıf uydurma bir hadis koymamış buraya. Ki İmam Malik muvattası için ne diyordu fakihler? Biz mukaddimedeki derste bunu uzun uzadıya anlatmıştık. Allah'ın kitabından sonra en sahih kitaplardan bir tanesidir İmam Malik Muvattası. 40 senede tamamlamıştı İmam Malik Muvattayı. Dolayısıyla hadis diğer yönlerden kuvvetlendirildiği için bunda bir beis bunu nakletmekte, bundan delil almakta, bunu hüccet olarak telakki etmekte bir beis yok. Mesela hadisin başka senedi var. Ben senedi okuyacağım, hani senet dediğimiz için. Ebu Bekre diyor ki Abdullah İbni Muhammed, o diyor haddefena Abdülhamid İbni Ahmet, haddefena el-Hıdır İbni Davud, haddefena Ebu Bekir yani el-Esran, قال سألت أبا عبد الله ben Ebu Abdullah'a sordum yani Ahmet İbni Hanbel'e Allah kendisine rahmet etsin Ehl-i Sünnet'in imamı an hadis Ebu Bekre Ebu Bekre'nin hadisinden sordum o da ennen nebiye sallam eşara enim kuthu peygamber işaret etti ki bekleyin burada fezehebe thumma raca'a peygamber gitti sonra döndü ve ala cildihi eferul husli ve derisi üzerinde de suyun guslün alametleri vardı. Yani su damlıyordu cildinden. Fasalle bihi. Onlara namaz kıldırdı. Ma vechuhu. Yani bu hadisin naklediyor. Ahmet de tasdik ediyor. Evet diyor. Bu hadis Resulullah'tan nakledilmiştir aleyhissalatü vesselam. İbni Abdülber diyor ki Veki diyor Musannefinde Usame İbni Zeyd'den aynı hadisi çıkarmıştır. İmam Veki de İmam Şafii'nin hocası, tabiinin büyüğü. Emir-ül müminin fil hadistir. Hadiste uzmandır, otoritedir kendisi. Gene aynı misli hadisi Hişam İbni Avn İbni Sirin'den farklı senetlerle beraber sikalar hep birbirlerinden nakletmişlerdir diyor İbni Abdülber. Dolayısıyla bu hadis sikaların rivayet ettiği sahih derecesi kuvvetli olan, hüccet olan hadislerden bir tanesidir kardeşler. Tabi bu bapta dediğim gibi birçok birazdan rivayetler getireceğiz. Bu hadisin diğer lafızlarıyla alakalı. Çünkü hem babın başlığıyla alakalı hükümler var. Hem de babın dışında farklı meselelere işaret eden lafızlar var. İbni Abdülber diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki lafızda peygamber tekbir aldı. Sümmen saraf. Sonra gitti. Diye rivayet edilmiş. Hadisin diğer lafızlarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tekbir almadan, saf tuttuktan sonra sahabe tekbir almadan siz bekleyin diye işaret ettiğini, öyle gittiğini, gusledip geri geldiğini ve öyle namaza başladığını rivayet ediyor. Rivayetler arasında böyle bir çelişki var. Birinde tekbir aldıktan sonra gittiği var. Diğerlerinde ise tekbir almadan gidip abdest alıp geri gelip tekbir alıp namaza başladığı var. Peki bunun ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Yani burada beraberinde 2-3 tane daha konu çıkar. Eğer tekbir aldıktan sonra gittiyse bir, imamda böyle bir durum hasıl olduğu zaman cemaat imamı bekler mi namazı tamamlamadan? Adam guslenmeye gidiyor. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam burada da farz edelim bir imam. Düşünün ki bir imam guslenmeye gitti en az 10 dakika. En az. En iyi ihtimalle. En hızlı adam için. Dolayısıyla 10 dakika o insanların namazda beklemesi demektir. O zaman bu caiz midir? Böyle sorular çıkacağı için alimler bu mesele üzerinde konuşmuşlar. İbni Abdülber burada o kadar güzel bir şey söylüyor ki فَوَاجُبُنْ اَنْ تُقْبَلُ هَذ۪ي زِيَادَ اَيْدًا bu ziyadenin kesinlikle kabul edilmesi gerekir diyor. لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ çünkü bu tek başına yani bir şahitliğe yetmez. Yani bu usul hadiste bir esastır. Ben daha önce de defalarla söyledim. Eğer bir hadisten istidlal yapacaksak o hadisin bütün lafızlarını cem etmemiz lazım. Bütün rivayetleri cem ettikten sonra istinbat yapabiliriz. Buna dikkat etmediği için birçok insan sapıklıklara gittiler. Mesela Ayşe hadisi gibi Müslim'in sahihinde rivayet ettiği Allah her şeyi bilir mi gizlediğimiz diye soruyor. Mehme yektumun nas. Yani insanların her gizlediğini Allah bilir mi? İşte ona cevaben bir rivayette kâle na'am diyor. Yani peygamber evet diyor. Müslim'in rivayetine göre kâlet na'am. Yani Ayşe kendi sorduktan sonra kendi cevaplıyor. Evet bilir. Dolayısıyla şimdi eğer bu lafzı biz hüccet edinirken, delil çıkartırken şey yapmazsak, birleştirmezsek, cem etmezsek o zaman biz yanlış sonuçlara ve neticelere çıkarız. O yüzden diyor İbn Abdülber burada bu lafzın da alınması gerekir. Vaciptir diyor. Hangi lafız? Tekbir aldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırladı. O yüzden babın başlığı neydi? İmam namaz kıldırırken cünüp olduğunu hatırlarsaydı. O yüzden tekbir aldı, hatırladı, gitti. Abdestini aldı, geri geldi ve namaz kıldı. İşte burayı şimdi izah edeceğiz inşallah. فَوَجَبَ الْعَمَلْ بِهَا Burada amel vacip olur diyor. هَذَا مَا يُوْجِبُهُ الْحُكْمُ فِي تَرْتِيبِ الْآثَرِ وَتَهْذ۪يبِهَا Eserlerin, yani peygamberden gelen rivayetlerin hüccet edinilmesi, onlardan istidlal yapılabilmesi için onların her birinin tertip edilip lafızların toplanması gerekir. Yoksa hatalı sonuçlar çıkar diyor. Dolayısıyla biz şimdi burada birinci mezhebi izah etmeye kalkacağız. İmam Malik'in tercih ettiği ve baba başlık attığı, altına da bu hadisi bu lafızla koyduğu. İmam Malik hangi lafızla koymuş? Kebbera thumme zahebe. Tekbir aldıktan sonra gitti. Thumme sarafe. Yani namazdan çıktı, gitti, abdest aldı, geldi şeklinde. Diyor ki amma Malik rahimehullah فَإِنَّهُ أَدْخَلَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مُوَطَّئِهِ فِي بَابِ اِعَادَةِ الْجُنُبُ السَّلَاةَ وَغَسْلَهُ اِذَا صَلَّ وَلَمْ يَذْكُرُ İmam Malik diyor bu fıkıhta ve mezhepte olduğu için bu babın altına bu hadisi koydu bu lafızla diyor. Diyor ki İbn-i Abdülber اَنَّ الْجُنُبَ اِذَا صَلَّ نَاسِيًا Eğer cünüp adam unutsa yani cünüplükten temizlenmediğini ve namaz kılsa قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلِ غُسْلَتْمَدَنْ önce ثُمَّ ذَكَرْ Sonra da bunu hatırlasa, kâne aleyhi en yaktesil, ona ne gerekir? Huslenmesi gerekir. Ve yu'idu mâ salle, burası önemli, kıldığı namazı da iade etmesi gerekir. Mesela iki rekat kıldınız, aklınıza geldi cünüpsünüz, o zaman gidip temizleneceksiniz, geri gelip baştan namaz kılacaksınız. Çünkü iki rekat namaz ne oldu İmam Malik'e göre? Gitti. İmam Malik'e göre gitti çünkü icma ile ümmetin icmasına göre abdestsiz namaz olmaz. Namazın şartıdır temizlik. Tabi burada şöyle bir ayrıma gitmiş alimler. Onu da izah edeceğim inşallah. Mesela vakit çıktıktan sonra mı hatırlıyorsunuz? Yoksa vaktin içerisinde, namazın içinde veya namaz bittikten sonra vaktin içinde mi hatırlıyorsunuz? İkindi namazı vakti girmiş. Akşama var iki saat. Ben namazımı kıldım. Ezan okunur okunmaz. Sonra namaz bittikten sonra hatırladım ki ben cünüptüm. Ya ne yapalım unuttuk. Unutmak mazerettir zaten. Bu konudaki cehalet mazerettir deyip iade etmeyeceğiz mi namazımızı? Yoksa bilakis namazımızı iade mi edeceğiz? Racih görüşe göre, cumhurun görüşüne göre vaktin içerisinde zaten kesinlikle iade edilmesi gerekir. İhtilaf nerede? İhtilaf vakit çıktıktan sonra da iadesi gerekir mi? Neden vakit çıktıktan sonra da iadesi gerekir mi? Çünkü eğer biz vakit çıktıktan sonra iadesi gerekmez dersek namazın bir şartı yok olmasına rağmen namazın kabul olacağını söylemiş oluruz. Oysa ki namaz şartsız kabul olmaz. Temizlik de namazın şartlarından bir şarttır. Ve buna da hangi hadisi delil getirmişler? اِذَا نَامَ الرَّجُلُ اَوْ نَاسِيًا Yani adam ya uyursa ya da namazı unutursa فَلْيُسَلِّيهَا اِذَا ذَكَرَهَا Hatırladığında kılsın. Adam 3 gün sonra hatırladı. Bu vacip 3 gün önce öğlen namazının öğleden ikindi olan vaktinde eda edilmesi gereken bir vacipti. Ama aradan 3 gün geçti ben öyle hatırladım. Bu hadis gereği ne yapacağım? İade edeceğim onu. Çünkü şart yok oldu orada. Yani zaten amel yerine getirilmemiş. Biz ameli unutmuşuz. Misal veriyorum. Oradan kıyasla demişler ki adam namazı kıldı vaktinde öğlen namazını ama adam cünüpmüş 2 gün sonra aklına geldi. Misal veriyorum ya veya vakit çıktıktan sonra aklına geldi. Orada gene bizim tercih ettiğimiz görüşe göre namazını iade etmesi gerekir kişinin. Orada namazını iade etmesi gerekir çünkü şart olmadığı için ama adam ölmüş bu hal üzere. Yani o illa mekasselef, o geçmiş geçmişte kaldı. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok hükmü ve ahkamı koyarken bu lafzı kullanıyor. Mesela Allah haram olan nikahlanılması haram olan kadınları sayıyor. Anneleriniz, öyle mi? Kız kardeşleriniz. Teyzeleriniz, Allah hepsini zikrettikten sonra ama diyorum bunlar size haram kılınmıştır illa mekasselef. Geçmişse geçmişte kalmıştır yani. Onun günahı geçmişte kalmıştır. Bu demek değildir. Adamın biri teyzesiyle o anda evliyse cahiliyede, cahiliye veya şimdi ne farkı var ki? Şimdi insanların çoğu şeriatın ahkamını bilmiyorlar. Adam farz edelim teyzesiyle evlenmiş. Ne yapacak o anda? Boşanacak ama onun günahı İlla mekasselef. O geçmiş geçmişte kaldı. O ana kadar o hüküm bilinmiyordu çünkü. O hüküm bilinmediği için bu mazeretti. O konuda hüccet ulaşmadığı için o ona mazeretti. Şeriatın furu olan vacipler ve haramların taliminde zaten böyle bir engel var. Ehl-i sünnet vel cemaatin muteber kabul ettiği Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu. Bu da aynı o bab gibidir kardeşler. Oraya kıyasen söylüyorum. Biraz anlaşılır olması için misallendirdim. Biz 3 gün de geçse aradan eğer abdestsiz, cünüp bir şekilde namaz kıldıysak biz ne yapacağız? Onu iade edeceğiz kardeşler. Dediğim gibi burada İmam Malik ve İmam Şafii de aynı mezhepte. Onu da belirteyim. İmam Şafii rahimeullah da demiş ki eğer insan şey yaparsa, bu şekilde unutursa ve cünüp bir şekilde namazı kılarsa onun iade etmesi gerekir. Tam burada önemli bir konu var güzel kardeşler. Özellikle hani müşriklerin cehaletleriyle daldıkları ve kendilerini bitirdikleri yer. Hani bir tane imam ateist çıktı biliyorsunuz haberlerde. Adam ateist çıktı. Dediler sen nasıl imamlık yapıyorsun? Ben görevimi yapıyorum, maaşımı alıyorum dedi adam. Sonra haberlerde şey konuşuldu. Hani bu adamın arkasında namaz kılanlar iade edecek mi bu kadar namazı falan. Şimdi zaten müşrikler hani yaptıkları ameller batıl da. Şimdi öyle bir cehaletle bir fetva patladı ki hepsini iade edecekler. Niye adam ateistmiş, kafirmiş. Kafirin arkasında namaz caiz değil mi? Sanki kendileri Müslüman da. Ama bu bizim için önemli. Olabilir, bizim başımıza gelebilir. Kardeşim biri cünüptü mesela, namazda imamlığa geçti, kıldırdı ki ben yaşadım yani. Genç bir arkadaş vardı, yaşça küçük. Yani ihtilam olmayı cünüplük zannetmiyormuş, abdest almıyormuş ondan. Çocuğa ders anlatırken eyvah dedi. O da bize çok namaz kıldırırdı, sesi güzeldi, geçiriyorduk. Geç sen namaz kıldır falan, sesin güzel, kıraatın güzel diye. Çocuk yani yaşça küçük, bilmiyormuş, bize o kadar namaz kıldırdı mesela. Böyle bir durumda cemaat namazını iade etmek zorunda ama alimler bu bapta bunu da konuşmuşlar. İmam Şafii Rahimeullah'dan ve İmam Malik'ten gene aynı şekilde nakledilen mezhebe göre imamın arkasında, cünüp olan imamın arkasında namaz kılan cemaatin namazı geçerlidir. Onlara iade gerekmez. İade sadece imama gereklidir kardeşler. Yani bu aslında şeriatın bir rahmetidir elhamdülillah. Sonuçta arkadaki İmam olan insanlar, cemaat olan insanların böyle bir taksiratı yok. Onlar temiz insanlar. Namazın şartını yerine getirmişler abdest aldıkları için. Burada aslında ihtilafın kökenindeki Ebu Hanife ve ashabı diyorlar ki cemaatin de iade etmesi gerekir. Yani o fetva verenler Hanefi mezhebini araştıran adamlar olduğu için böyle söylüyorlar. Namazın iade edilmesi gerekir. Aslında Ebu Hanife ile cumhur arasında burada çıkan ihtilafın temeli şuraya dayanır arkadaşlar. Namazda imamın niyeti cemaatin niyetidir gibi bir bağlantı kurarsak, imamın yaptıkları cemaatin yaptıklarıdır gibi bir alaka kurarsak, o zaman bu mezhebin sonucu doğru olur Ebu Hanife'nin koyduğu. Şimdi misalle anlatacağım. Mesela Ebu Hanife'nin mezhebine göre imam Fatiha okuduğu zaman o cemaatin kıraatidir. İmam Fatiha okuduğu zaman o cemaatin kıraatidir. O yüzden işte Fatiha okumayanın namazı yoktur hadisine ters değildir imamın arkasında Fatiha okumayan cemaatin hali Ebu Hanife'ye göre. Niye? O sayıyor ki imamın şeyi, siz söyleyen adını, kıraatı cemaatinkidir diyor. İmam cemaat imamat bağlıdır, tabidir. Hadisi getiriyor. İnnemel imamu liyetemmu bihi, imam kendisine tabi olunmak içindir hadisini getiriyor. Aynı mezhebin lazımı olarak bu konuda da diyor ki imam temiz değilse o zaman cemaate de o bulaşır. Tıpkı ne gibi? Akli hüccet getiriyor. Cemaatten imam cünüp değil, imam abdesti temiz, imam namazını doğru kıldı, adam yanlış okudu kıraatı arkasında. O iade eder mi namazını? Yok. Niye? İmam doğru kıldı çünkü. İade gerekmez ona. Bu hüccetleri fıkı getirip Ebu Hanife ve ashabı demişler ki yani eğer böyle bir durum da hasıl olursa o zaman cemaatin de imam gibi namazı iade etmesi gerekir demişler. Cemaatin de namazı iade etmesi gerekir demişler. Tabi burada Şafii ve Malik'in bu anlayışa gitmelerinin bir sebebi var. O da bu bapta birazdan gelecek inşallah nakledilen Ömer'den gelen rivayettir radıyallahu anhu. Ömer radıyallahu anhu kendisi böyle bir durum hasıl olduğunda kendisi namazı kılmış, cemaate namaz kılmayı iade etmeyi emretmemiş. Ona sorulduğunda gerek olmadığını söylemiş. Aynı şey Ali radıyallahu anhu'dan da ne yapılmış kardeşler? Rivayet edilmiştir. Burada diyor fakihlerin cemaat hakkında ihtilafı diyor İbn Abdülber. özet olarak mezhepleri nakletmek gerekirse bu konuda Malik, Şafii, Ashab-ı Süfyan es-Sevri ve Evzai cemaatin iade etmemesi gerektiğini söylediler. Onları da bu anlayışa götüren şey az önce söylediğimiz Ömer'den nakledilen bu uygulama ve diyor Osman'dan da böyle bir rivayet vardır. Osman'a da böyle bir durum hasıl olmuştur. Osman da cemaate namazı iade etmelerini emretmemiştir diyor. Allah'ın doğrusunu bilendir. Dediğim gibi bu aslında bir kolaylıktır, rahmettir. Cemaat şartı yerine getirdiği için bizim tercih ettiğimiz görüş de cemaatin, böyle bir imamın arkasında namaz kılan cemaatin namazını iade etmemesi gerekmektedir kardeşler. Ebu Hanife ve ashabı neyi delil almışlar? Onlar da bir rivayet getirmişler. Ali radıyallahu anhu'dan böyle bir durum hasıl olduğunda cemaate de namazı iade ettirdiğine dair. Yalnız bu rivayetin senedi için İbn Abdülber, Hafız İbn Abdülber diyor ki bu munkatıdır. Bu hadis kesiktir diyor. O yüzden bundan hüccet edinilmez. Dediğimiz gibi bu meseledeki ihtilafın özeti, aslı, kaymağı, has olan şekli budur. Diğer hadise geçelim inşallah. Diğer baba yani. Urve bin Zübeyir'den rivayete göre Ümmü Süleym radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuştur. Kadınlar da rüyalarında erkekler gibi ihtilam olduklarını görüyorlar. Gusletmeleri gerekir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona evet gusletsinler buyurdu. Ayşe Ümmü Süleym'e yazıklar olsun sana. Kadın hiç menisini veya izini görebilir mi deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye Allah hayrını versin. Öyle bir şey olmasa çocuk anasına nasıl benzeyebilir buyurdu. Evet. Şimdi İbn-i Şihab ve Urve İbn-i Zübeyir zaten daha önce geçmişti kimler oldukları senetle alakalı olarak. Biz hadisin fıkhı üzerinde duracağız inşallah. Bu bapta hadisin farklı lafızları rivayet edilmiş ki o lafızlarda da gene kadından ihtilam durumundan ve kadınlardan da erkeklerden gelen meni gibi ilişkiden kaynaklanan bir sıvının geldiğinin ispatı var kardeşler. Tabi burada Ayşe'nin tepkisi böyle bir şey olur mu falan bunda izahları gelecek inşallah. Burada evveliyatlı olarak başka bir lafızda şunu söylüyor. Başka bir rivayette İbn Abdülber gene naklediyor. Enne habran min ahbari Yahudi, Yahudilerin imamlarından bir imam, alimlerinden bir alim geldi. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberine dedi ki aleyhissalatü vesselam'a Es'eluke anil veled. Ben sana çocuktan soruyorum. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber dedi ki Ma urraculi ebyadu. Erkeğin suyu beyazdır. Ve ma ul mar'ati asfar. Kadının suyu ise sarıdır. Ve izâ içtema'a. O iki su birleştiği zaman yani ilişki sırasında erkekten ve kadından o su geldiğinde ve ala menir raculu menil mer'ati zekaran biiznillah. Yani eğer erkeğin menisi kadının menisine ağır basarsa çocuk erkek olur Allah'ın izniyle. Ve iza ala menil mer'ati menir raculi unasan biiznillah. O zaman da kadının eğer sıvısı erkeğin sıvısına galip gelirse o zaman Allah'ın izniyle de çocuk kız olur dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Fekale el-Yahudi sadakta. Yahudi peygamber dedi ki doğru söyledin ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Thümmen saraf fezeheb. Sonra da adam çekti gitti diyor. Bu hadiste Müslim'in hayız babında naklettiği hadis. Yani bu hadisi niye İbn Abdülber burada getirmiş? Kadından da böyle bir suyun geldiğini anlatmak adına. Burada tabi hadisin farklı bir lafzı var. O da muttefakun aleyh olan Bukhari Müslim'in rivayet ettiği. Diyor ki Ümmü Seleme ev tef'alul mar'a yani kadın böyle bir şey olur mu ihtilam yani. Orada konuşunca kendi Ümmü Seleme soruyor. Fekale leha Resulullah. Peygamber ona diyor. Yani ellerin toprağa değsin diyor. Febime yüşebihuha veleduha. Kadının çocuğu neye benziyor? Nasıl ortaya çıkıyor kime benzeyeceği diye. Farklı bir lafız var. Şimdi neden bu farklı lafzı getirdi burada? Çünkü İmam Malik Muvatta'ya koyduğu lafza göre, rivayete göre taaccüp eden kim? Ayşe radıyallahu anha. O taaccüp ediyor. Kadın ihtilam olur mu diye. Şimdi neden böyle bir şey sormuş diye iki tane izah getirilmiş ulema tarafından. Yani hadis tabi dediğim gibi senet bakımından zaten sıkıntısı yok. Hiç orayı konuşmuyorum. Ulema şöyle bir izah getirmişler. Demişler ki Ayşe radıyallahu anha çocuktu. Yaşça küçüktü. Ve Ümmü Seleme bu soruyu sorduğu vakit Ayşe daha ihtilam olmadığı için taaccüp etti bununla. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diye bir yorum getirmiş alimler. Ve devamında demişler ki eğer Ayşe gibi evlenmemiş bir kadınsa ki erkeklerden de ihtilam olan vardır, olmayan vardır. Alimler bunu söylemişler. İhtilamı sık olan, çok nadir olan, yani insanlar bu konuda farklı farklıdır. Bunun mesela soğuk gibi, ayakların belin açıkta kalması gibi fiziksel sebepler de olur. Başka ruhsal hastalıklar sebebiyle neticeleri de çıkabilir. O başka bir şey. Ama insanlar bunu bu konuda değişir. Erkekler özellikle ki erkekte ihtilam herkesin bildiği bir şeydir. Aynı şey de kadın için geçerlidir. Demişler ikinci grup ve doğru tevil de bu. Çünkü Ayşe peygamberle evlendiğinde bu konuşma geçiyor aleyhissalatü vesselam. Ve ihtilamın ne olduğunu da biliyor. Çünkü kendisi buluğa ermiş yani. Evlenecek artık ehliyete sahip olmuş. Ve peygamberle zaten evlenmiş. Zifafa girdiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ayşe radıyallahu anha 12 yaşındadır arkadaşlar. Yani yeri gelmişken bunu da belirteyim. Bu işte İslamofobi denen şey var ya, böyle millet böyle bir şirin göstermeye çalışıyor İslam'ı. Bir hesap kitap çıkartıyorlar. Aslında 20 yaşında onlar evlendi de ilişkiye girdi de falan. Onlar hepsi birilerinin dediğim gibi İslamofobi yok etmek adına söylediği şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle 9 yaşındayken evlenmiştir, nikahlanmıştır. 12 yaşında artık kadın olduğunda 12 yaşında onunla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zifafa girmiştir. Bu bizim için zor bir şey. Bizim akıllarımızın, nefislerimizin ve tabiatlarımız çok fazla idrak edemediği bir şey. Yaşadığımız ortam sebebiyle. Yani Araplarda gerçekten böyle durumlar çok normal. Yani diyeceksin ya biz de Arap gördük, hiç de öyle değil. Öyle değil değil. Şimdi gıdalar değiştirmiş de yapıları. Gerçekten şu an Afrika'da birçok yerde de kızların ergenliğe giriş yaşları 7'dir 8'dir. Türkiye gibi sıcağın ve tabiatın etki etmediği yerde şu anda ergenlik yaşı 8-9 yaşına düşmüştür. Genetiği değiştirilmiş bozuk gıdalar sebebiyle. Yani mesela benim etrafımda çok tanıdığım öyle kardeşin çocuğu var. Doktora götürüyorlar ve doktor bunu söylüyor. Bozuk gıdalar erken ergenliğe sokmuş çocuğu diyorlar. Bu gibi durumlar çok has, yani normal şeyler. Dolayısıyla hani Ayşe radıyallahu anha'nın böyle bir şey bilmeme ihtimali yok. Ayşe'nin buna taaccüp etme sebebi Ayşe ihtilam olmayan bir kadın. Tıpkı erkeklerden birçoğunun ihtilam olmadığı gibi. O yüzden taaccüp ediyor ya, kadın ihtilam mı olur diyor diye alimler izahatta bulunmuşlar. Burada dediğim gibi doğru olan ve anlatılması gereken noktada burasıdır kardeşe. Bir noktada icma nakletmiş İbn Abdülber ki meselemizle alakalı güzel bir konu. Hem erkek hem kadın rüyasında ilişkiye girdiğini görürse ama uyandığında iç çamaşırında ıslaklık, meni, inzal gibi bir durum hasıl olmazsa o insana husul gerekmez. O insan icma ile ister erkek olsun ister kadın olsun fark etmez. Kesinlikle ve kesinlikle bundan dolayı ne yapmaz kardeşler? Abdest alıp guslenmez. Bununla alakalı icma var diyor İbn Abdülber. Bir de diyor ahad olan, bunu destekleyen bir, bu icmaya muvafık bir hadis var diyor. Sûle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüne soruldu diyor. Ayşe radıyallahu anha naklediyor hadisi. Anir raculu yecidul belel ve la yezkuru ihtilamen. Yani adamın biri uyandığında şey hissetmiş yani. Avret bölgesinde o sertliği hissetmiş. Sanki ilişki bir şey. Tam rüyayı da hatırlamıyor ama öyle bir şey var adamda. Ama ihtilam da olmamış. İnzal de gelmemiş adamdan. Böyle bir durum Resulullah sorulduğu zaman aleyhissalatü vesselam Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ihtilam olduğunda yıkanması gerektiğini, böyle bir durum hasıl olduğunda yıkanmaması gerektiğini söylemiş. Ummu Süleym burada söylüyor. El mar'atu tara zalike aleyhel guslu. Yani kadın böyle bir durum görürse ona gusül gerekir mi? Kal naam. Dedi ki evet. İnnemen nisa şakayiku er-rijal. Şüphesiz ki diyor Allah Resulü, kadınlar da erkeklerin arkadaşıdır. Yani bu konuda dostudur. Yani erkeklerde nasıl ihtilam olanı var, olmayanı var. Rüya görüp meni inzal olmayanı olanı var. Aynı şekilde kadın da böyle durumlar hasıl olabilir demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada bir rivayeti daha getirmiş. Gene Ümmü Süleym'den radıyallahu anhadan sa'elet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygambere sordu. Anil mar'ati tara fi menamiha ma yara'r racul. Diyor ki kadın eğer rüyasında erkeğin gördüğünü görürse ne olur? Fakale Resulullah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki İzâ ra'ad zâlike fe enzelet. Kadın da erkeğin gördüğü rüyayı görürse ve ondan sıvı gelirse fe aleyhel huslu, ona gusül gerekir. Fekalet Ümmü Seleme keyfe hâdâ ya Resulallah. Dedi ki nasıl olur ey Allah'ın Resulü? Ümmü Seleme böyle sordu. Kâle ne'an. Dedi ki evet. Mâ'ur racülü galîzun. Erkeğin suyu galîzdir, katıdır. Abyadu ve beyazdır. Ve mâ'ul mar'ati rakîkun asfar. Şeyin, kadının suyu ise şeffaf, ince ve sarıdır. Fe eyyuhuma sabaka, hangisi öne geçerse ve ala diğerine üstün olursa esbehel veled, çocuk da ona benzer. Yani böylelikle anlaşılıyor ki zaten hani tıp da bu işi aslında böyle izah ediyor. Yani tıbba göre de DNA kodlarında, çocuğun yapısını oluşturan hücrenin aslı olan DNA kodlarında ne kadar kod annenin koduna benzerse çocuk ona benzer diyorlar. Ne kadar kod da babanınkine benzerse o kadar çocuk babaya benzer diyorlar. Dolayısıyla çocuğun anne veya babaya benzerliği o DNA'nın saklı olduğu zaten erkeğin ve kadının sıvısıdır. Hangisi yüce gelirse o kadar kod üstün gelen suya benzeyeceği için çocuk da ona benzeyecek. Tabi bu hadisin fıkhında alimler şunu nakletmişler. Demişler ki kadınların hakkı öğrenmek noktasında geri durma işleri. Hatta bu konuyla alakalı olarak Ayşe radıyallahu anh'ın bir sözü var. Bukhari'nin ve Müslim'in hayız babında Ebu Davud'un ve İbn-i Mace'nin sünnenlerinde rivayet ettiği. Rahimallahu nisa'l ensar. Diyor ki Ayşe, Allah ensarın kadınlarına rahmet etsin. Lem yemnâhunnel hayâ en yes'elne an emri dinihinne. Onları diyor dininin işlerini öğrenmek noktasında haya, utanma duygusu geri koymazdı. Yani onlar hakkı öğrenmek noktasında haya etmezlerdi. Ve Allah'ın Resulüne gelip şimdi düşünün yani ki hadisin şimdi ravisi yani hadiste Ümmü adı çok fazla geçen Ümmü Seleme'ye gelince Ümmü Seleme gelecek kitabı sahabe var. Sahabe kitabı var, orada sahabelerin faziletlerini anlatacak. Sahabe arasında faziletli bir kadın. Takva ehli bir kadın, hayırla bilinen bir kadın. Yani düşünün, hayırla bilinen bir kadın başka bir erkeğe kapı arkasından gelip neyi soruyor? Kadın diyor ihtilam olur mu yani? Şimdi okuyoruz da baktığın zaman hayal edip utanılacak bir şey. Ama o hakkı öğrenmek istediği için bundan geri durmadı. O yüzden hadisi burada getirmiş. Ebu Davud'un sünneninde rivayet ettiği şifa'lu ayyi es-sual, cehaletin ilacı şifası, bu hastalığın şifası sormaktır. Yani cehalet hastalıktır. O hastalığın şifası da sormaktır. Kim sormaz? Kibirli adam sormaz. Kim sormaz? Bildiğini zanneden insan sormaz. İnsan okudukça cehaletini anlar. O yüzden bilginin peşine düşer. Onu sorar sonra. Resulullah bunu nerede söylemişti aleyhissalatü vesselam? Hepimizin bildiği meşhur kıssa var. O da cünüplük babıyla alakalı olduğu için zikrediyorum. Bir seferdeyken cihatta yaralanmış bir mücahidin kafasında yara varken kendisi ihtilam oluyor. Cünüplük isabet edince de insanlara soruyor. Diyor ki ben gusletmek zorunda mıyım? Teyemmüm etsem olmaz mı? Diyorlar ki illaki yıkanman lazım, su var. Teyemmüm su yokkendir diyorlar. Doğru söylüyorlar. Teyemmüm suyun olmadığı yerdedir. Ama burada alakası yok konuyla. Burada yerinde bir söz değil. Hikmetli bir söz değil. Nitekim o mücahit yıkanıyor ve ölüyor yarası açılıp kanı aktığından sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerine قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ Allah onları öldürsün, onu öldürdüler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmiyorsalar niye sormadılar diyor. Temmim edecekti adam, bu kadar basit. Suyun olduğu yerde de temmim edilir. Bugün kutuplarda temmim edebilir insanlar, Müslümanlar. Çünkü oradaki soğuk çok şedittir. Orada azaların açılıp yıkanması o buzlu soğuk suda insana meşakkat verir, hastalık verir. Bakın kardeşler, Allah takdir eder dağda yatarsınız, çok soğuk bir gece olur. Kendinizi kasmayın. Şeriat kolaylıktır, cahillerin cehaleti zorlaştırır onu. Teyemmüm Allah'ın size su varken bile verdiği bir ruhsattır. Teyemmüm yapın, kılın namazınızı. İslam kolaylık dini. Bu ithdu bisemahatil hanefiyye. Resulullah böyle söylüyor. aleyhissalatü vesselam. Ben müsemmahalı haniflikle gönderildim. Yani müsemmaha amelde, fıkıhta kolaylık. Her şeyde müsemmaha var. Genişlik var. Şimdi düşün, başka bir hadis var. Adam Ramazan günü oruçluyken hanımıyla ilişkiye girmiş. İlişkiye girmiş. Gelmiş Resulullah demiş ben helak oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki bir köle azat et. Yok. 60 fakir yedir, giydir için. Ben ona da güç yeter. 60 gün oruç tut o zaman. Ona da güç yetiremem. Otur demiş. Demiş o zaman infak et. Tasadduk et. 60 tane adama hurma bir şey. Bende hiçbir şey yok demiş. Bekle. Biri hurma getirmiş. Bir kap demiş. O az önceki adam nerede? Getirin. Getirmişler demiş. Al götür bunu insanlara tasadduk et. Demiş benden daha fakiri yok bu dağların arasında. Al çoluk çocuğuna yedir o zaman demiş. Şimdi bize gelse bu adam ölmüş de ha. Yani biz kadı olsak bu adama hükmedecek. Yok kardeş. Yani köle bu. Köle yok abi. Köle bulacağım. Birini köle et getir. Yani azat et diyecek. Cehalet çünkü yani. Başka bilse şeriat müsemmahadır. Nerede? Dinin furuğunda. Niye diyor bisemmahatil hanefiye? Dinin aslı hanifliktir. Orada şirk asla olmaz. Orada müsemmaha olmaz. Aslı şirk, şirkten beraat, tevhidi gerçekleştirmektir. Şirk de ikrah anında bile asıl olan azamete yapışıp, asıl olan azamete yapışıp ölümü tercih etmektir. İkraha da zorlansak, öldürülmeye de çalışılsak, kesinlikle ve kesinlikle bundan geri durmayıp şehitliği tercih edip ölmektir yani esas olan. Tabi güç yetiremeyenlere ikrah sadece bir ruhsattır. İkrah sadece bir ruhsattır. Allah Azze ve Celle bu konuda bize katı keskin sınırlar çizmiştir. Ama furuğa gelince, fıkha gelince Allah Azze ve Celle müsammalı bize davranmıştır. Allah'a hamdü senalar olsun. Tabi burada önemli bir nokta da dediğim gibi hadisin son kısmıyla alakalı. Aslında burada demiş Allah sana hayır versin diye tercüme etmişler. Yani orijinal aslı o değil. Tarabbat yeminek yani elin topraklansın demektir aslında. Yani bu Araplarda bir deyimdir. Zaten Ayşe de ona diyor uffillek diyor yani sana yazıklar olsun. Kadında böyle şey olur mu diye taaccüp ediyor peygambere bu soruyu soran sahabe kadınla Ayşe radıyallahu anha. Bu uffilleki tarabbat yeminek fekaletke ummek yani anan seni yitirsin, ellerin toprağa batsın, sana üf olsun. Bunlar hep Araplardaki deyimdir. Bizim Erzurum'da da çoktur böyle deyimler. Yani Doğu insanında da vardır yani. Ya, anan ölmesin derler mesela. Yani şimdi bir şey değil, anan ölmesin senin o iş öyle mi olur? Misal veriyorum. İşte baban hayır görsün hani zarar görme. Aslında kızıyor. Kızışını farklı bir deyimle ifade ediyor. Bu da Arapların örfünde var olan bir şey. Orada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o örflerinde var olan sözleri Ayşe radıyallahu anhaya sarf etmiş. Evet son hadis bu baktaki. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hanımlarından Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. Ebu Talha el-Ensari'nin hanımı Ümmü Süleym Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Allah gerçeği öğrenme konusunda utanmayı emretmez. Dolayısıyla kadın ihtilam olursa gusletmesi gerekir mi? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet meni gördüğü vakit gusletmesi gerekir buyurdu. Evet. Şimdi hadisin senedine bakacağız. Burada ilk defa değişik bir ravi geliyor. O da kadın bir ravi. Hadisin senedinde var olan. Kadın nasıl erkeğe ders verir? Veremez tabii ki. Yani bu şer'an mümkün bir şey değil. Hadisin senedinde Hişam İbni Urve var. Hişam İbni Urve babasından naklediyor. Babası da kimden naklediyor? Zeynep binti Ebi Seleme'den naklediyor. Yani artık nenesi oluyor onun üst kuşakta. Tabii bazı şaz durumlar hasıl olmuş. Mesela Zehebi'nin ve İbni Hazm'ın bayan hocaları var bazı ilimleri kendilerine. Ama bunlar çok şaz şeyler yani. Bunlar ispat edilebilir tarihsel bilgiler mi? O bile bir meçhul yani. Yani sadece biyografilerinde anlatılır. Hocaların isimleri sayılırken arada bir iki tane bayan hoca zikredilir ama sahabe kadınlarından zaten Ayşe radıyallahu anha var. Perde arkasından birçok insana şey anlatmış. Ayşe radıyallahu anha. Hadis nakletmiş. Yani ilim vermiş ister istemez. Niye? O bir zaruretti yani. Çünkü Ayşe biliyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dair meseleleri. Dediğimiz gibi Hişam İbni Urve ki kim olduğunu daha önce söylemişti. Sıka bir ravi olduğunu. Babasından o da Zeynep binti Ebi Seleme'den. Zeynep binti Ebi Seleme'de Ümmü Seleme'den. onun Resulullah'a şöyle söylediğini naklediyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Rafi diyor ki, ben senediyle söyleyeyim. Hasan İbni Ali Hulvani, o diyor ki bir de diyor Arim haber verdi. O da Mu'temer haber vermiş. Ona da babasından, o da Bekir'den. O da dedi ki Ebu Rafi bize haber verdi ki kuntu izâ zekertu el imra'ate, eğer bir kadın zikredeceksem diyor bil medineti fakihâ, Medine'de fakih olan, dinini bilen, alim bir kadın hatırlayacak olursam diyor zekertu Zeynep binti Ebi Seleme, ben Zeynep binti Ebi Seleme'yi zikrederim diyor. Allah kendisine rahmet etsin, kendisinden razı olsun. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bu hadisi kendisine nakletmiş. Yani kadınlar da ilim talebinde erkeklerle aynıdır. Onlar da gücü yettiği kadar ilim talep etmek zorundadırlar. Tıpkı salihlikte denk oldukları gibi, takvada denk oldukları gibi, mesela Meryem aleyhisselam gibi. Meryem aleyhisselam birçok erkekten faziletlidir. Allah katında daha hayırlıdır, daha takvalıdır. Kadındır ama daha hayırlıdır. Ama kendisinin tebliğ gibi bir görevi yoktur. Yani kendisine nebi diyenler olmuş. Çünkü biliyorsunuz nebi ile Resul'ün farkı nedir? Resul kendisine şeriat verilmiştir, onu tebliğ etmekle mükelleftir. Nebi nedir? Kendisine şeriat verilmemiştir, kendinden önceki peygamberin yoluna çağırır, yani emri bil maruf yapıyordur. Diğer davet eden insanlardan tek farkı vardır, kendisine vahyediliyordur. Ki Allah Azze ve Celle Meryem'e de vahyetmiş, Cibril'i göndermiş, Cibril'den Allah'a sığınmış, onu işte susma orucu tutmaya Allah emretmiş, hep Allah onu vahiyle konuşmuş. Buradan yola çıkarak şaz bir görüş olarak bazıları demiş ki nebiydi Meryem aleyhisselam. Dolayısıyla hani kadınlarla erkeğin bir farkı var. Kadın da ilim talep etmeli, erkek de talep etmeli. Çünkü talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslime. Hadis açık zaten. İlim talep etmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır diye lafız zaten açıkça ortaya koyuyor. Ondan da bu vaciple memur olduğuna dair. Ancak bir fark var. Erkeğin tebliğ görevi var. Kadının böyle bir görevi yok. Tıpkı peygamberlerde olduğu gibi. Erkek peygamberlerin tebliğ görevi var. Eğer nebi görüşü doğruysa Allah katında, Allah bu sözden razıysa, Meryem gerçekten bir nebi, kadın bir nebi ise, onun öyle bir görevi yoktu. O sadece nasihat ederdi etrafındaki kadınlara vesaire. Yani bütün insanlara tebliğ gibi bir görevi yoktu. Dolayısıyla Zeynep binti Ebi Seleme de o az nadir olan saliha kadınlardan bir tanesi selefin arasındaki. Bu hadiste açıkça gösteriyor ki kadında ihtilam olur ve bundan dolayı göstermesi gerekir. Burada kalacağız inşallah. Haftaya Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.